राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 29/1/94 को दोपहर 3:30 बजे मद्रास में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। एक खास बात है, हम चाहते हैं परमात्मा की प्राप्ति, तत्व ज्ञान, भगवान के दर्शन, भगवान के प्रेम की प्राप्ति, जिसके होने से जीवन सफल हो जाता है। मनुष्य जन्म धारण करना है, इस मनुष्य जन्म की सफलता हो जाती है। और जब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति न हो, तब तक ये सफलता नहीं है। मनुष्य धन कमा कर समझता है कि मैं धनवान हो गया, बड़ा काम हो गया, कुछ काम नहीं हुआ है। मरेगा तो कोड़ी साथ चलेगा, नहीं सब यही रह जाएगा, क्या फायदा। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। राम नाम रूपी धन पीछे रहेगा न कोई एक, और इतने लाखों करोड़ों अरबों रुपए आप कमा लो तो चलेगा नहीं सारे कौड़ी एक रुपये का। चले ये शरीर भी यहीं पड़ा रहेगा, लोग उठाएंगे बाड़ेंगे इसको, ये भी साथ नहीं चला तो क्या वो साथ में। तो ये संसारी उन्नति, ये वास्तव उन्नति नहीं है, ये तो महान पतन करने वाली चीज है। एक बहम पड़ जाएगा तो असली उन्नति से रीते रह जाएंगे, ये बात। इस वास्ते वास्तविक उन्नति कैसे हो, इसमें एक मार्मिक बात है। परमात्म तत्व तो सबको प्राप्त है। जब अग जग मय रहित विरागी, अग जग मय मन स्थावर जंगम जितने प्राणी है, उनमें सब में परमात्मा परिपूर्ण है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से परिपूर्ण है। तो आप जहां है तो क्या वहां परमात्मा नहीं है? वे तो वहां ही है, अपने दूर नहीं हुए हैं, हमने दूर मान लिया है। परमात्मा दूर हो नहीं सकते। परमात्मा को तो हम ऐसा कह दे कि आपकी ताकत और आप दूर हो जाओ, तो दूर होने में असमर्थ है भगवान। कि सब जगह परिपूर्ण दूर कैसे होगा? जितने प्राणी है वो साधु है, असाधु है, अच्छे है तो मंदे है, भले है, बुरे है, महान कसाई महान हत्यारे है, तो उनमें भी भगवान तो है। भगवान दूर हो नहीं सकते। भगवान सर्व समर्थ है, पर हमारे से अलग हो जाए ये उनकी ताकत नहीं है, ये सामर्थ्य नहीं है। इसमें भगवान भी असमर्थ है, तो वो तो सदा प्राप्त है। देरी क्या हो रही है कि हम संसार को महत्व दे रहे हैं, पदार्थों को, रुपयों को, शरीर को, कुटुंब को, धन को, जायदाद को, मन में बड़ी समझ रहे हैं। अब बड़ा इस समय तो भगवान को बड़ा समझने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। जैसे लोग कहते हैं काम इतना है जो हमारे को वक्त ही नहीं, मरने के लिए वक्त नहीं कहता लोग। हम मरने के लिए वक्त जरूर नहीं, तो मर ही आएगा, पर तो हमारे को समय नहीं है, वक्त नहीं मिलती। तो परमात्मा की तरफ चलने में आपको वक्त नहीं मिलता है, रात दिन काम धंधे में लगे रहते, हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया, सोच नहीं करते ये रुपया क्या काम आवेगा। पापी रोधन पढ़ने जाए कीड़ी सरसे तीतर खाए, माध्यम खा रुपया तो समय आपका बर्बाद हो जाएगा, झूठ कपट बेईमानी आप कर लोगे, वो कोटी एक पैसा नहीं रहेगा, झूठ कपट साथ चलेगा, रुपया कोटी साथ चलेगा नहीं, उन रुपयों के लिए पाप कर लोगे वो साथ जाएगा। ये जरा कृपा करो, आप ध्यान दो इधर, ये ख्याल करो, क्योंकि पाप वे होते हैं भीतर में जमा, रुपये होते हैं बैंकों में, तिजोरियों में, अलमारियों में, पाकेटों में, वहां ये तो सब यही रह जाए, शरीर भी यही रह जाएगा, परंतु भीतर जो आप हो उनको जो पाप किया है वो आपके साथ होगा। महान भयंकर अगर नरक भोगना पड़ेगा, दुख तो भोगना पड़ेगा आपको, सुख सुलता उड़ाएंगे दूसरी, बड़े कष्ट से रुपया कमाया वो बर्बाद कर देंगे। कई घरों की ऐसी बात मैं जानता हूँ, रुपया बहुत कमाया, पीछे सो आया कपूत्र सब उड़ा दिया, कंगले हो गए, खराब काम में रुपया कम नष्ट हो जाते हैं। त्यागात प्रमादात धनम, त्याग से प्रमाद से धन नष्ट हो जाता है, तो वो धन साथ चलेगा नहीं, तो आप कृपा करो अपने जीवन को सुधारो, पवित्र बनाओ जिससे कल्याण हो जाए। इसमें एक बात बताऊं आपको, एक धनी सेठ था, उसे सात बेटा, एक दो बेटी वो ब्याह दी गई, सात लड़के, और उनका इतना स्नेह था सेठ और सेठानी की कृपा, भगवान की विशेष कृपा, सब साथ में रहते थे, अलग नहीं, साथ में बड़े प्रेम से रहते थे। तो छोटा लड़का ब्याह गया, तब उनकी वो स्त्री आई, जो मुखलावे आती है ना, दोबारा दूरागमन होता है, एक ब्याह के समय एक दूरागमन, जब सासरे रहने लगती है, वो आई तो वो अच्छे बाप की बेटी थी। बालकों में माँ बाप का असर होता है, जैसे माँ बाप होते हैं वैसे प्राय बच्चे होते हैं, और कई बिगड़ जाए, जैसे प्रहलाद महात्मा हो गया, उग्रसेन का कंस हो गया, ऐसा भी हो जाता है, प्रायता ऐसी है कि माँ बाप जैसे होते हैं बालक। तो उस लड़की को सेठ ने बताया, उसे बाप ने, यदि बेटा सेवा करो, तुम जाओ वहां एक सेवा करो, बड़ों की आज्ञा पालन करो, बड़ों को सुख पहुंचाओ, तेरा लोक और परलोक दोनों सुधरेगा। ऐसे बहुत सी बातें हैं उसके पिता ने बताई, तो वह लड़की भी बड़ी समझदार, पिता की सीख को धारण किया, वह जाकर काम करती है, तो वहां को वो जाकर देखती क्या है कि छह जेठानियां उसकी, एक सासू, जेठानियों में ऐसी बात है कि उनको रसोई बनाने का काम दिया तो एक एक टाइम रसोई बनावे, तो तीन दिन से भारी आवे, एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम, एक सुबह शाम, तो दिन से भारी आवे, तो उसने देखा जो वे लड़ती है आपस में, किसी के बालक गोदी में, वो कहे भाई मेरे माथा ठीक नहीं है, मेरे बच्चे को ये हो गया, तुम कर रसोई, क्या मेरी बारे में तेने की, क्या मैं क्यों करूं तेरी बारे, तुम कर, ऐसे खटपट देखी, तो लड़की के मन में विचार आया, पिताजी ने तो ये कहा गृहस्थ में प्रेम रखने से वृद्धि होती, धन की भी, जहां संप तहां संपत्ति नाना, और जहां कलह तहां विपत्ति नाना, आपस में संपत्ति होने से आपस में संपत्ति धन बढ़ता है, और कलह करने से धन नष्ट हो जाता है, तो ये आपस में कलह करती है। तो छोटी बहू ने क्या किया, जल्दी उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहन करके रसोई में जा बैठी, रसोई करने लगी, जिसकी बारी है वो जेठानी आई, कि बीनी क्या करती हो, क्या क्या रसोई करते हो, कि तू क्यों रसोई करे, तुम्हारे छह जेठानी है, वे रसोई करेंगे, बारी आया तू क्यों करे, क्यों मैंने क्या अपराध किया, अब वह समझ में नहीं, अपराध की बात है, तो मैंने क्या गुनाह किया जो मेरे रसोई में नहीं बना सकूं? कि गुनाह नहीं, तेरा लाड रखते हैं, तेरे को कृपा करके सब देखते हैं कि फिर अब दोबारा तो करना, अभी नहीं नहीं मतलब लाड इसी में समझती हूँ। मैं रसोई बना हूं, उठी नहीं बोल रसोई बना है तो आप हटमटी अच्छी बातें करो। अब रसोई बनाई, अच्छी बनाई, सबको भोजन कराया। सासू ने देखा तो सासू ने कहा बेने तू क्यों करे, तेरी छह जेठानियां है, एक एक टाइम करे तो तीन दिन हो जाए, तू क्यों रसोई बनावे? तो क्या माँ जी मैंने बनाना था। तो वो कमरे में थी जो सासू पहुंची, देख बेने तुम भोली छोटी समझते नहीं, तू क्यों करे ये रसोई बनाने, इतनी बैठी है वे बनावे प्रेम से। कि माँ जी आप मेरे को तो कहते हो पर आप ब्राह्मणों को भोजन कराते हो, आप साधुओं को भिक्षा देते हो, गरीबों को रोटी देते हो, अन्न देते हो, क्यों देते हो? कि बोली उससे पुण्य होता है, तो मैं रसोई बना दे मेरे पाप होगा, मेरे को पुण्य होगा। अब अटा आपका, धन आपका, घर आपका, पर इतनी मेहनत मैं करूं उसका तो मेरे पुण्य होगा कि नहीं होगा? ये तो ठीक कहती है। तो मेरे पिता ने कहा है कि बेटा काम आगाड़ी होकर करना, सबसे पहले अपना काम करना, तो मैं मेरा उद्धार कर दू, परमात्मा में प्राप्ति हो जाए। ऐसी बातें कही तो सेठाने की लग गई बात कि छोटी छोकरी उन्हें बात बढ़िया कहती, बात हसी बता दी है ये तो। तो दूसरे दिन महाराज जाते सासू आर बैठ गई रसोई में कि माँ जी आप क्या करते हैं, हम इतनी आपके आगाड़ी छोकरिया, फिर आप रसोई बनाओ, कि आप मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए क्या? समझे मुक्ति क्या हो? अरे परमात्मा की प्राप्ति हो, भगवान का दर्शन हो जाए, सबको भोजन देने का पुण्य होता है कि नहीं? पुण्य तो होता है, भोजन से तृप्ति होती है और तृप्ति का पुण्य होता है, इस वास्ते थे बैठो मैं करूंगी। अब जो पहले जा बैठे हमारी बड़ी कबर पहले आज गोरी का ब्याह वही करेगा मुझे, तो ऐसे होकर आपस में खटपन होने लगी। वो तो कहते मैं रसोई करूं, वो कहते मैं करूं। तो शेठ ने कहा ऐसे मत करो, बारी बात दो, खटपट क्यों करो? पहले तो तू कर बारी बंदी, अब मैं करूं बारी बंदी, तो तू कर तू में तो छह बारी हुई, मैं करूं मेरा आठ बारी हुई, एक छोटी बहू एक सासू, अब चार दिनों के बाद बारी आवे, ऐसे अपन शादी कर दी भाई, खटपट क्यों करो, आप अपने बनाओ। तो उसने देखा कि चार दिनों के बाद बारी आवे तो क्या करें, आटा आता था कल चक्की से पीसा हुआ, तो उसने अपने पति से कहा कि गेहूं का बोरा ला दो मेरे को, गति तो एक पुरानी पड़ी है, उन्हें साफ कर और दिन में गेहूं मलते साफ करके पीस आटा का लेते, आटा ले रहा भी रसोई बनाने लगी। तो कल चक्की से आटा पिसाने पर उसका हील जल जाता है, गर्म होती है गर्म गर्म में, अरे हाथ से पीसा हुआ ठंडा आटा होता है, बढ़िया होता है। उसने आटा उसन करके ठीक तरह से मोन करके रख दिया, पानी डाल के ऊपर वो पड़ा रहा, शागवती बनाई गई, इतनी देर तक वो आटा भीजता रहा, आटा बहुत बढ़िया कड़ी भीज गई उसकी, फिर साग बना करके आटा को गूंद करके और महीन महीन पहले फलका बनाया, थोड़ा जलता अच्छी तरह से किया, गीला आटा होता है फलके बढ़िया बनते हैं। तो फलका के यार फलके जीवन लगे, भोजन कह रहे हैं लोग, कहते हैं आज क्या बात है भाई, आज तो फलका में जायका ही बड़ा अच्छा होता है, क्या है, किसने बनाई रसोई? छोटी बहू ने बनाई है, ठीक है बहुत अच्छा भी है, तो बहुत अच्छी बनाती है, इसको तो बड़ी अच्छी रसोई बनानी आती है, भोजन कराया। सासू ने जाकर पूछा कि तू क्या करती है, क्या क्या करती हूँ, मेरा कल्याण करती हूँ? आप रसोई कोई बनाओ, आटा तो मेरा चलेगा, रोज रहा ढाई तीन सेर पीस दूंगी, तो सुबह शाम आटा तो मेरा ही होगा, तो वो पुण्य तो मेरे को ही मिलेगा। क्या बात है गाँव? तो सासू ने कहा भाई मैं ही पीसूंगा अब तो, क्यों मेरे को परमात्मा प्राप्ति करनी है, बूढ़े हुए हम वह आटा पीछे मसल लगी। बुआ ने कहा माँ जी आप क्या करो, हम लोग है नहीं बहुत, तुम लोग समझते नहीं, यह छोटी बहू है यह सबको लूट लेगी, सबकी तपस्या सबका धर्म लूट लेगी अकेली, सबको भोजन कराती आटा पीसती है। तो साहब क्यों नहीं अपने पति से बुलाओ, एक एक टक्की हमारे घर में रख दो बटी और बुआ ला रुपये होगा। अब सब पीसना शुरू कर दिया, सेठ करे इतना आटा करे गया, सब बिक्री करो क्या क्या करो, हम तो कल्याण करते हैं अपना कल्याण चाहिए, दो दो ढाई सौ पूरी तो भी सदैवीस आज से आटा हो जाते यार। तो वो देखा भाई क्या करे, आटा तो अधिक हो जाता है। तो घर में था कुआ, उसे पानी सींच के नौकर आया था, वो सब बर्तन भर देता। अब छोटे गरीब जल्दी उठे स्नान कर और खेस के पानी सब पहले भर दिया। इसी तरह से नौकर आया वो देखता भाई तो सब बर्तन भरे हुए हैं। तो बैठा सेठ आया, अरे बैठा कैसे है, तो क्या करूं, कहते पहले सब भरा हुआ है, सब बर्तन भांडे सब पानी से तरह तरह भरे हुए है। कहते किसने किया, क्या बात है, सेठानी क्या बात है, कि नौकर बैठा निकमाई ये काम तो करता ही नहीं, कह क्या करूं पंडित भरा हुआ। तो सेठानी पहुंची छोटी बहू के कमरे में कि बेनरी ये काम तैने किया, कि आप चुप रहो बोलो मत, आपको कहना है गांव को हिला मारना, मेरी बात हो जाए प्रसिद्ध, मेरी पैदा हो जाए बंद। तो तू पानी भरती है, माँ जी रोटी तो एक बार दो बार खावे, पानी में कितनी बार पिए, बार बार कुल्ला ही कर ले, पग भी धो ले, पानी भी पी ले, आपने बैसाख महात्म सुना नहीं, पानी का कितना महत्व है, तो पानी का बहुत महत्व है, वो तो पानी तो मेरा ही चलेगा, कोई रसोई बनाओ तो पानी का पुण्य होता है, तो आपने बैसाख महात्म सुना नहीं, कुछ सुना तो है, तो रोटी ज्यादा होता है पुण्य पानी का, पानी पीने बहुत जल्दी मर जाए, अन्न पीने कई दिन जी जाए, पानी पीता रहे पानी बंद करने पर थोड़ा दम खत्म हो जाए, तो पानी है वो तो प्राण है लोगों का। अब महाराज बूढ़ी माधुरी सिंह जो दुनिया कहते माँ जी कहीं लग जाएगी गिर जाओगी तो हमारो कालमंड हो रही, कहती इतनी बोवा है और सासू बूढ़ी बात पानी भरे, क्या कालो तो मुंड हो रही पर भगवान मिल सिंह जो पानी पिए सही पानी पानो पड़े। अब बात बने पानी में भी वो कहते बाबू तो लड़ाई होने लग गई, तो पहली चाहे तो वो अपन पानी भर दे, उसने देखा कि ये तो बात गई हाथ से, तो सुबह जल्दी उठ करके और झाड़ू देना शुरू किया, अपने अपने कमर तो आप देखा मेरे बारह तिवार में सब जगह झाड़ू दे सफाई कर दी। सासू ने देखी तू क्या करती है, तेरा कपड़ा खराब हो जाएगा, धूल लगेगी वैसे कपड़ा खराब हो जाएगा, कपड़ा तो खराब हो जाए और मन शुद्ध हो जाएगा, झाड़ू बाहर देने से भीतर का अंदर का शुद्ध होता है, ऐसी बात है का? अब बूढ़ी माजी देने लगी, दुनिया ने देखा ये छोटकी माजी करे कोई काम बढ़िया, अब पूछने की जरूरत नहीं, अब सभी झाड़ू देने लगी। तो उसने देखा बाबू क्या करे, काम नहीं हाथ मेरा, तो एक काम करने वाली स्त्री आया करती, उसको रोटी दे देते दे, वो बर्तन मांज देती, तो वो मांस पर बैठी उधर अपने राख का कुंडा लेकर गए, छोट की बहू ने बीच में ही कुंडा धर दिया और वो जो उठे चट जो थाली गिलास कटोरी सब ले रहा मज अच्छी तरह से। सासू ने कहा तू समझती नहीं, अपने पढ़िया लोग है, तू इतना कितना मज जीता तेरा गणा घट जाएगा, इसका फायदा क्या देखा तेने, ये तो समझ रखनी चाहिए ना, कितने पैसे तो तू काम करती है, वो रोटी देते वो कर देती है, तू तेरे कपड़ा खराब हो जाएगा गहना घिस जाएगा, इसमें तेने क्या सोचा, कि माँ जी गहना तो घिस जाएगा पर भगवान राजी हो जाएगी, कि भगवान जूठन मानने से, आपने सुना नहीं पांडवों के जगह में भगवान ने जूठन उठाई पतल उठाई भगवान ने, तो काम ऊंचा है कि नीचा है, तो काम तो ऊंचा है तो मैं ऊंचा काम करती हूँ। अब महाराज सासू मानने लगी, तो अभी खड़ी रहे वो दो तीन चार जनी भोजन कर उठे तो चटाचट किसी के हाथ लगे थाली किसी के गिलास किसी की कटोरी मांगने लगी। अब एक भाई भोजन कर रहा था, भोजन कर रहा है तो सासू भी आ गई और वो कहने लगी उस जगह माँ जी इस पर मेरा हक लगता है, ये थाली मैं मांजूंगी मेरा हक है, मेरे पति देव है तो इनकी जूठन मैं मांजूंगी, जा जा तेरी है तो तेरा पति पीछे, बेटा मेरा पहले है, जा। बात तो ठीक, बेटा तो पहले है, तेरा घर लगता मेरा घर नहीं लगता। ऐसे हो गई लड़ाई, अब उसने देखा अब क्या करें। ऐसे जब प्रेम बढ़ा तो जहां आपस में स्नेह बढ़ता है वहां लक्ष्मी आती है। तो सेठ के व्यापार में बहुत पैदा हो गई, जहां संपदा संपत्ति नाना वो पैदा हो गई। तो उसने कहा गया सेठ ने छह सात सात गणों की जोड़ी बनाई और एक नौकर गया उठाए। अब पांच पांच सात सात जोड़ी सब कमरे में रख दी और सेठ चले गए। छोट की बहू पहुंची तो अपने एक घर एक जोड़ी जाकर के बड़ी जेठानी के यहाँ रख दिया। वो कही तो क्या करती है, पिताजी ने सबको दिया है, बाप जी ने तो सबको गणा दिया है, तो सबको तो दिया है और तो आपके खर्चा भी है, आपके लड़का है लड़की है उनका ब्याह करना है, आपके गणा काम आ गई, मरने सो रहा है ना, मैं सो रही है, मेरे तो अकेली हूँ, इतना गणा तिजोरी में पड़ा है, बाप का दिया गणा मेरे पैर सकती, मैं करूंगी क्या, तो मैं तो अधिक विश्वास दू उनको। कहते क्यों देती है, सबको दिया है, सबको दिया तो उनके पांती का दिया है। बोलो पिताजी भी सबको गहना क्यों देते हैं, वो ये समझ में पुण्य होगा, स्त्री धन है ये, स्त्री धन पर पति का भी अधिकार नहीं, स्त्री को जो बाप दे दे चाहे ससुरा दे दे चाहे सासू दे दे वो धन स्त्री का ही होता है, पति को वो दे तो दे सकती नहीं, पति का हक नहीं लगता, वो सब स्त्री धन कहलाता है शास्त्रों में, तो उनके स्त्रियों के धन हो जाए आवश्यकता पड़े तो। तब शेषा ने कहा सर आपने गणा दे मैं गणा दूंगी बना दू गणा, तो उनकी सृज आया गए तो थोड़ा गहना धोती देती साड़ी देते तो कहती लड़ती कि क्यों इतना दो हो आप दोगे, हाँ तो शेर ने कहा बहुत शुद्धि हुई बुद्धि शुद्ध हो गई। अब वो सासू जाकर गहना देने लगी, वो ना देखा ये छोटी बहू भी गहना देवे सासू भी गहना देवे, कि बाजी गहना क्यों देती हो तुम समझते नहीं, अरे दान का पुण्य होता है कि नहीं, अगर दान पुण्य नहीं तो तुम क्यों ब्राह्मण को भोजन देते हो, क्यों दक्षिणा देते हो, क्यों सदा व्रत में रुपया देते हो, कि उसका पुण्य होता है तो गहना देने से पाप होता है। जब पण हो गई आपके घर का गहना आपका ही है पर तुम मेरे पास या मैं दूंगी तो मेरे को पुण्य होगा, सासू कह मैं ही दूंगी। अब गहना पो तो उसे कमरे में पटके वो उसमें इनके गहना थोड़ा ही थोड़ा होता है, थोड़ा हमारे वो गहना कर दो वो गहना कर दो फिर गहना, अब सब अधिक अधिक वो गहना, अब गहने लगे। उसने देखा अब क्या करें, बड़ी मुश्किल हो गई, वो काम करती है उत्साह से, तो शेर ने लाकर साड़ियां दी, पांच पांच सात सात साड़ियां सबको दे दी, भाई तुम दो तो ब्राह्मणी को दो किसी को दो दे दी, बोले कहते यू क्यों देते हो, ना कहते इसका पुण्य होता है, छोटी छोरी गए कपड़ा देने का पुण्य नहीं होता है, बंदे को शास्त्र में क्या लिखा है कपड़ा देने का पुण्य होता है, तो मैं ही दूंगी। अब जेठानी ने देखा गया छोट की करे और बड़ोरी करे यही ठीक है, सासू करता है सभी कपड़ा ही वहां ले जाकर गहना भी उनके दारे की पट गई वो उनके पट गए, अब बैठने तो धनहान हो गया, जो जैसे बीस पचास भजे शत हो जाए हजारों तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब भवे पृथ्वी भवती होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज मिले तृष्णा अधिकति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना शट तेरी तो भोग अबोले मंगेगी, संतोष अब संतोष दड़े में देखेगी ये देव दे मैं देव भोग मैं देव भोग मैं देव, आप उपदेश दे करके नहीं समझा सकते, स्वयं करके हम कर समझा सकते हो, गीता में आया है ये दया करती श्रेष्ठा जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है तब तद मित्रो जरा दूसरे लोग वैसे ही आचरण करते हैं, शरीर प्रमाण करते लोग संधन करते और कहते भी ये करो वो करते हैं, पर आचरण करने का पांच गुणा असर पड़ता है, यद यद आचरती श्रेष्ठा तत् तत् और सहयत प्रमाण करते लोग वर्तते तो लोगों पर बड़ा असर पड़ा, पुरुषों ने भी देखा रे ऐसी बात है आज छोटी की बहू आई है तो बड़ी विचित्र आई, भाई लोग भी आपस में दान पुण्य करने लगे कि भाई जितना कह दो उतना है, खादो सोई उबरियो दिनो सोई साथ जसवत धर पौड़ाड़िया माल बिड़ाड़े हाथ, सब खायो सो तो ऊपरी और दिनों सो विषाद दाता रंग कृपण बने। एक कवि ने कहा कि ये दान देने वाले जो बड़े कद्दू से बड़े मक्खी चूस है, मक्खी चूस गया मक्खी घी में पड़ जाए तो चूस कर पाएंगे, घी लगा हुआ ना चला जाए ऊपर मक्खी चूस बड़े आदमी तो ऐसे कंजूस होते हैं। तो कहते दाता रंग कृपण मे दान देने वाला है बड़ा कंजूस है मक्खी चूस है, क्यों कि मरता मरता भी नहीं छोड़ रहा साथ में ले जाता है और नहीं देना बड़ा त्यागी है हाथ को सुबह नहीं रहेगी छोड़ जाए ऐसा फिर त्यागी है खाली बचा जाता है। तो वो लड़की जैसी बात समझ में आई उसी वो सब उदाहरण लगी तो सब बहार सब उनके पति सब उदार बन गए, दूसरों को दान पुण्य करने लगे, अच्छे काम में धन लगाने लग गए, स्वभाव सुधर गया, सुधरा हुआ स्वभाव जाएगा साथ में जैसा आपका स्वभाव हो जाएगा। जिसके लड़ाई की आदर है वो स्टेशन पर लड़ रहे गाड़ी में लड़ रहे इंग्लैंड में पहुंच जाते वही लड़ाई कर ले वो तो क्योंकि स्वभाव में सदा ही बड़ी उधर उदारता सेवा करे तो वो सदा गया साथ में चले तो घर भर का सुधार हो गया। लोगों ने देखा सेठ का तो घर बड़ा अच्छा है, लोग करने लगे किस तरह घर का पानी भी पी ले तो बड़ा अच्छा है उदारता है घर में। हम तो कहते हैं ये ऑपरेशन कराया छोरा गिरा दे उस घर का अन्न मत देना बड़ा पाप महापाप गर्भ गिरा यार पाप किया है तो भिक्षा में आपसे लेते हैं पर गर्भ गिरा है उस घर की हम नहीं लेते पूछ लेते हैं हम कह देते हैं तो कहते हैं नहीं सब कहा हुआ है ऐसा नहीं है नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। ब्रह्म हत्या का पाप लगता है उसे दुगना पाप लगता है गर्भ गिराने का राज कह दिया राज कह दिया राज क्या जाने बेचारा शास्त्र में लिखा है पाप होता है। अंग्रेजों के राज्य में कोई गर्भ गिरा देता तो 7 वर्ष की कैद होती थी। आज उत्साह होता है लोगों गिराओगे और प्रेरणा करते हैं महान कलयुग आ गया भाई सावधान रहो बड़ा पतन हो रहा है ऐसा घोर पाप आप मत करना कोई भी महान पाप है ये पाप हम ब्रह्म हत्या दुगुण गर्भपात है। ब्रह्म हत्या का पाप लगता है उससे दुगुना पाप लगता है गर्भ गिराने का गर्भ के बच्चे को गिरा भ्रूण हत्या हो जाती राम राम राम राम बड़ी खराब चीज है गर्भ टिकने नहीं देते रह नहीं देते थे। मैं तो गोली खा लेता हूँ सो जो मेरे सामने जवान छोरी मेरे को शर्म आवे कि मेरे सामने कैसे बात कर रही है मेरे सामने सो रही हुई 20-25 वर्ष की तो मेरे सामने तो पोती पड़ पोती है इतनी चोरी होकर कह मैं तो गोली खा लेता हूँ मैंने शर्म आ गई किस बोल रहे हैं ये आजकल की सभ्यता है जो गर्भ रहे ही नहीं राम राम राम राम राम राम कितना पाप कर रहे हैं वंश नष्ट हो रहा है। अरे वो मनुष्य जन्मने वाले हिंदुओं में जन्म देते वो तो मनुष्य तो जन्मेंगे ईसाइयों में मुसलमानों में जन्मेंगे अरे वे तुम्हारे क्या करेंगे तुम देख लो नाश करेंगे हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं बड़े जोर से और फिर आपके जो कत्ल हो रही है आगे मन बढ़ने ही नहीं देते तो पाप करने से पतन होता है और पुण्य करने से उत्थान होता है। ठीक है सुधरने से घर सुधर गया दूसरे लोग घर आर पानी पीते हैं क्या इस घर का पानी पीता हम पवित्र हो जाओ इस घर भोजन मिल जाते ही राजीव हमारा शुद्ध हो जाए। संत लोग भी ऐसे घर की भिक्षा चाहते हैं ऐसे उदार भाव वाले जो देते हैं तो उनका अन्न अच्छा होता है यादृशम भक्षियत अन्नम बुद्धि भवति तादृशी जैसा अन्न खावे वैसा मन बने। दीपक हुआ है तेल का वो काले को खाया जाता है तो काजल पैदा होता है काले को खावे काले पैदा हो उसे ये संबंधी कहते हैं इस घर की बेटी रहेंगे हम ये लड़ाई करे सासू को लड़े देना जेठान लड़े नंद भौजाई लड़े तो वह श्रृंगारी हो जाए ये कौन घर में लावे कन्या लेना नहीं चाहते भले आदमी यार घर में लड़ाई होती है ऐसी लड़की हो जाएगी तो ऐसे करो तो लोग भी सुधरे पर लोग भी सुधरे और कितना लोगों पर असर पड़े। एक छोरी ने जेठानियों को सासू को सबको सुधार दिया पुरुषों को सुधार दिया और शेठ के वहां लगी उठी शेठ ने कहा तो ये पानी भरने वालों को जवाब दे दें पहुंची शेषाणी के पास कि वापसी को कह दो इनको छुट्टी न करे दो जो काम में लगा दो पानी नहीं और काम में लगा दो बेचारे जीव का नष्ट हो तो बालक क्या खाएंगे इसको मत दो छुट्टी मत दो। तो भाई छोटी की बहू कहती, छोटी की बहू का आदर हो गया गांव भर में, अपने घर में छोटी की बहू का आदर हो गया। ये बड़ी बुद्धिमती, बड़ी सच्ची बात कहती है। तो भाई इसको जवाब मान दो, अपने दुकान में काम लगा दो, इनकी जीविका चले, कुटुंब का पालन होता है। सबका वो भला चाहती है, सबका उद्धार करती है, तो सबका भला चाहे उसका भला होता ही है। भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा। इसलिए कि अपने घर में सुधार कर दिया तो घर प्रसिद्ध हो गया गांव भर में, ये घर तो ही वो अच्छा है। लक्ष्मी बढ़े, लोगों में महिमा होने लग गई कि कितना उदार भाव है। नहीं तो लगाए आपस में लड़े, इनकी लड़ाई होती है नहीं, प्राय घर में काम खराब होता है। इसलिए 5 साल तो भाई बेड़ा कैसा लगे प्यारा, जो बायों का हुक्म चले तो कर दे न्यारा न्यारा। और ये इस तरह से कर कितना प्रेम बढ़े आपस में, चक्की पीसने से सही ठीक होता है। नहीं तो आज जवान जवान सो जाए, बीमार हो जाए, काम तो करे बैठे बैठे खावे तो खराबी जी हो सही। चक्की पीसे तो पसे तो निकल जाए, तो रोग नजीक नहीं आवे, भागे रोग वहां से नजीक आ जाए, तो शरीर निरोग हो जाए, लोगों में महिमा हो, अपने भी मेहनत हो जाए, कितनी बढ़िया बात है। शरीर निरोग होगा तो काम धंधा करो घर का, और व्यायाम है ये उनकी कसरत है, घर में काम करना, गौ भैंस आदि का पालन करना, बच्चों का पालन करना, सब काम धंधा अपने हाथ से करना। पराधीन क्यों हो, रोटी भोजन पराधीन, तीसरा पुरुषा विडम बना, भोजन भी पराधीन, रसोई बनावे, एक तो माँ बनावे और एक रसोई बनावे, कितना फर्क है। माँ के मन में कुछ भोजन कर रहे, थोड़ा थोड़ा और ले ले भाई बेटा, इतना और ले ले, और ले ले, रसोई समझे थे कम खाए तो पौना कम पड़े वहां पर बैठे। तो माँ जैसे भोजन करा से मिन जगह भोजन, टावरा ने अपने पति ने देवर जेठ ने चौबीस भोजन करा, तो ऐसे घर में काम करने लगे तो सब घर सुधर गया उसका। तो ये सुधारना है अपने को व्यवहार, परमात्मा तो सुधरा सुधरा है जो तो वो तो है ही, पहले भगवान सुधरा, अपना अंतकरण सुधरा तो भगवान मिल जाएंगे उनको, तो कैसी बढ़िया बात है। तो घरों में ऐसा प्रेम का बर्ताव करो। मथानी चातुर्मास किया, जो लोग कहने लगा कि हमारे घर में लड़ाई मिट गई, खटपट होती थी गांव भर में लड़ाई मिट गई, कितनी बढ़िया बात है। बोलो वकील और बैरिस्टर भी नहीं मिटा सके, आपस में मिट गई। वहां पीपार में महेश्वर में आपस में दो धड़ा था, आप तो जानते ही होंगे, पीपार कोई दूर नहीं है। आपस में ऐसा भेव जो वो जावे ना उसके वो नहीं जाए, तो मैं गया वहां, ये 4-5 की बात है, सम्मत 1904 था, कैसे ठीक याद नहीं है। तो वहां मैंने कहा भाई तो आप सब प्रेम करो, आपस में स्नेह रखो। और कैसे स्नेह रखो, मैंने सुना ही बात, मेरे को पता नहीं कि लड़ाई है इनके, ऐसा करो कड़ी बड़े घर ये शेषाणी है वो साधारण घर में जावे, वे जाति में आपसे कम नहीं है, धन कमती हो किसी किसी ज्यादा हो जाए धन तो हो जाए फर्क, पर जाति में छोटी थोड़ी है, बेबी बड़ोबरी है, आपके सगे संबंधी है, भाई बंधु है, जाति में तो सब ठीक है। तो ऐसे आप जाओ, धनवती को चाहिए कि गरीब घर नहीं स्त्री वहां जावे, वह काम करे। और छोरा खा रहा है मक्की धानी, फूली हुई मक्की ज्वार, के लाला इकले खा भाई को दे, अपना गोदी में छोरा ले जाओ, ये भाई को दे इसको, बंदा मांग ले, अब वो आवे जो मिठाई को खोला भर दे ले जाओ, कहियो क्या करते, हम तो मांग कर ले लेते हैं, ये तो आपका ही है, हमारे ब्याह में बस गया, अब क्या करें, ये कपड़ा अरे मिठाई ले जाओ। तो आपस में प्रेम हो जाए, ये प्रेम करने का तरीका है। ऐसे मैंने विवेचन किया तो एक आदमी खड़ा और बोला, आप तो ऐसी बात करते और आपस में घरों में जाते नहीं, सहायता करते नहीं, भोजन हम तुम्हारे भोजन करेंगे नहीं, ऐसे दो धड़ा है, बड़े बड़े पंच आ गए, 14 वर्षों से है ये धड़ा, और बड़े पंचों ने किया पंचायत, वो हमारे नहीं मिटी, वो बैर मिटी नहीं मिटा। तो मैंने कहा अपन बैर मिटाओ भाई, आज ही मिटाओ। फिर सेठ जी की एक बात मैंने कही, गुवाहाटी की बात बताई, गुवाहाटी में दो अग्रवाल सेठ थे, उनके आपस में थी खटपट, तो सेठ जी ने व्याख्यान दिया, सेठ जरियाल जी ने व्याख्यान दिया, और कहते मैं देहू क्या ख्याल, तो उसमें कहा कि देखो मत कर्म कर्ण मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह समय पांडव। ये 55वां श्लोक है 11वां अध्याय का। इसकी व्याख्या करने लगे तो निर्वैर सब संपूर्ण प्राणी जो निर्वैर होता है उसे कल्याण होता है। एक आदमी से बैर रहता तो कल्याण नहीं होता उसका। तो सेठ एक खड़ा हुआ और कहा ऐसा मारे तो एक आदमी से बैर है, अब मरने से लोग बूढ़ा हुआ तो बैर मैं तो छोड़ना चाहता हूँ। वो बोला आज सीधा हुआ है, कितना मेरे को दुख दिया है इसने, कितना व्यापार में घाटा लगाया है, ये मारे से तो बैर रखता है, आज सीधा हुआ है। तो सीधा सेठ जी ने कहा आप भी छोड़ने गए और तो जाए लकड़ा में साथ है जाए बैर साथ ले जाओ तो कुछ चौकी ले जाओ, बैर क्यों ले जाओ, चीज ले जाओ साथ में अच्छी चीज ले जाओ। तो मैं कैसा वो घबरा गया, अब मैं करूं बैर छूटने ये छोड़ते नहीं, तो भाई मैं घबरा गया मारा मैं क्या करूं, मैं तो बैर छोड़ना चाहता हूं। तो शेर जी कहते थे मैंने पीठ हो गई कहता हूँ बैर गयो, वो कहो मैं ही छोड़ा, मैं तो कहता ही हूँ वो समझो मारे एक दिन बैर रह गयो उसका तो बैर छूट गया तो मैं ही छोड़ूंगा, बहुत अच्छी बात। दोनों बैर छोड़ गया, आकर कहानी कही उन्हें पिंपार में कई तो लोग बोले दोनों तरफ थे ही दोनों तरफ के आदमी कैसे एक एक पगा पड़ जाओ छोटा हो बड़ों ने पगा पड़ो आपस में और माफी मांग लो नफारू जय प्रेम वही प्रेम हो गया। अब वो प्रेम हो गया तो कहते आज रहो यहाँ, मैंने कहा हमारे जोधपुर में टाइम दिया हुआ है उनको कह दिया है तो वह नहीं सर आपने बात कही हमने मानी हमारी बात आप मानो, कनम प्रसाद करेंगे न्यात करने की तो निषेध है, तो बूंदिया बनाकर लक्ष्मी नारायण जी के भोग लगाएंगे दोनों पार्टी चाहता सब में प्रसाद देकर आएंगे, कल करो आज कल रहना पड़ेगा। तो हमारे पुषाराम जी साथ में थे व्यास जी, पुषाराम जी अपना समय दिया आप जाओ मैं फिर आऊं, ये लोग कहते हैं तो मैं वही ठहरा। रात्रि में लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर के ऊपर दीपमाला हुई, लोग कहते आज दीपमाला कैसे दिवाली है ही नहीं, मुसलमान आश्चर्य करेगा आज दिवाली कैसे आएगी, तारे याद है ही दिवाली, कहते हमारे 14 वर्षों बैर था वो आज मिट गया इस हर्ष की आनंद की दिवाली मनावा में। मुसलमान ने कहा वो बाबू कौन है किसी ने बैर मिटा दिया दर्शन करोगे बाबा जी जाते कहना कर दिया मैंने दूसरी बैर मिटा दिया। आप लोग इस तरह से बैर मत रखो, प्रेम रखो आपस में स्नेह रखो, वो घर पवित्र होता है उसका अन्न पवित्र होता है उसका जल पवित्र होता है उसका अंतःकरण पवित्र होता है, भगवान कृपा करते हैं उन पर जो आपस में प्रेम रखे। तो इस तरह से घर अपना बनाओ बढ़िया, ऐसा बनाओ काम धंधा तो अपने लो और चीज बस दूसरे को दो, इतनी तो बात है चीज बस तो मैं लो काम तू कर वो कर तू कर वो कर तू कर तो काम बढ़ जाता है, तो फिर तुम्हें नौकर रखना पड़ता है काम ज्यादा हो गया। नौकरी अपने घर में नौकर नहीं रखते, आप नौकर रखते हो घर में इतने आदमी गाड़ी दो गाड़ी भरी जीते आदमी घर का काम ही नहीं हो आपसे, बड़ी लज्जरी बात है। अब सब काम करे मैं करूँ तो मैं करूँ काम है ही नहीं ज्यादा, गयो काम आई बोर आयो काम गई बोर गयो काम मिलकर काम करे तो कितना बढ़िया काम हो जाए, ऐसे थे लोग करो कितनी बढ़िया बात हो जाए। अब तुम्हारी इज्जत है हमारी भी इज्जत होगी कि स्वामी जी आए तुम्हारे घर में बड़ा सुधार हो गया तो हमारी इज्जत होगी, ऐसा कहते भाई हमारा ही मन कर भाई चालो भाई मद्रास चालो, वहाँ लोग मानते हैं करना नहीं माने जब सोचे मानते तो है नहीं कोरा इकट्ठा हो। एक संत थे वो संत जो सत्संग सुनाते थे तो सत्संग कोई पूजन कुछ करते ही नहीं थे लोग, तो वे कहो राग ऋषि लिवाए लिया पद गाँव कर राजी हो जाए, राग ऋषि लिवाए राम ऋषिला संत देवण देवण ने कुसुंदी के बैठी ले अंत खोली तो क्या करो जाओगे, अब काम करे दिन मैं थोड़े गए जो तो सब सेवा करे सब उत्साह काम करे आपस में तो संतों का भी मन बढ़े भाई यहाँ काम ठीक है। अरे भाई माल बिके वहीं तो आप दुकान लगाते हो, जहाँ माल नहीं बिके वहाँ दुकान लगाते हो, माल बिके ही नहीं है क्या फायदा, तो हमारे माल बिके तो हम भी दुकान लगाओ तो यहाँ तो हमारे माल बिकता है ग्राहक बन जाओ आप लोग तो हमारा माल बिक जाए तो हमारे फायदा आपके फायदा तीसरे सुनने वालों का फायदा कि भाई जगह में ऐसा प्रेम है, ऐसा स्नेह है, बड़े बड़े संत मना जा जाए। एक संत थे, एक दिन चातुर्मास किया तो माता जी बड़ी सज्जन थी, सेवा करी। चातुर्मास पूरा हुआ तो माता जी हम तो जाए महाराज जाते क्यों, फिर पधारो। कब पधारोगे? तो संतों ने कहा बिना लिखा वो कागज आएगा तब आएंगे, बिना लिखा कागज क्या उतरेंगे। चले गए संत। तो हमारी ऐसा बर्ताव करने लगी, संतों की सेवा करने लगी, सत्संग करने लगी खूब अच्छे से। तो वो बात फैली जहाँ बाबा जी वह कि उस घर में माई बड़ी अच्छी है जो सबकी सेवा करती है। तो क्या भाई आज बिना लिखा कागज आ गया, आज चलो भाई उस माई के घर चलो। तो बाबा जी आ गए, ऐसे बिना लिखा कागज जावा नहीं, अच्छे अच्छे संत आ गया कि वहां चलो भाई बिना लिखा कागज आ गया, शोकर प्रशंसा करने लग जाए। तो भले भलाई पे लहे लहे निचाई नहीं से, भले की भलाई होती है, लोगों में प्रसिद्ध होती है, सब लोग आते हैं वहां पर, कैसी बढ़िया बात है। तो संत लोग भी आ जाए, अच्छे वरित्र त्यागी भी वो आते हैं, उनको लड़ा कुछ नहीं है, उनका तो कहना है ऐसे करो। वैसे करने लगे तो संत देखे भाई हमारी डाल डलती है, यो लोग कहना मानते हैं, इस तरह से आप लोग भाई लोग और बहना माताएं सब उत्साह से काम करें, एक एक की सेवा करें, एक को सुख पहुंचाए, कितनी अच्छी बात है। तो माता पिता है, इधर सास ससुर है, इन बड़े पुरुषों की प्रसन्नता लो, वे जितने प्रसन्न होंगे उतने आपको आशीर्वाद मिलेगी, कितनी बढ़िया बात है। घर में ही दान पुण्य पीछे करो, पहले घर का सुधार तो करो, आपस में स्नेह तो करो, प्रेम करो। तो भाई अच्छा भाया सुनो तो सरी, राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी, बहना सुनो तो सरी, अरे राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी, चोखा चावल मोठ बाजरी घर में आखा मिले, चोखा चावल मोठ बाजरी घर में आखा मिले, अरियो धान घना का करा मांगणिया में ठेले, बहनो सुनो तो सही, बहनो सुनो तो सही, अरे राम जी दयाल बहने क्यों बिसरी, अरे राम जी दयाल बहने क्यों बिसरी, खावण ने खाती घनी रे राम बदलने माठी, खावण ने खाती घनी रे राम बदलने माठी, जो आया का गीत जवर ने गावे जगत में नाठी, बहनो सुनो तो सरी, भाया सुनो तो सरी, राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी, राम जी दयाल परमार्थ ने पतली पोवे घर का ताई जाडी, अरे परमार्थ ने पतली पोवे घर को ताई जाडी, त्रिशायु के दरबार में थर किया आसी आडी, बाया सुनो तो सरी, बना सुनो तो सरी, राम जी दयाल जी ने क्यों